Псалом 5. Вислухай, Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій. До тебе, бо молюся. О Господи, удосвіта ти голос мій почуєш. Удосвіта буду молитися до тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе. І нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв. Вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них – пропасть, пелька їхня – гріб відкритий, облесний – язик їхній. Скарай їх, Боже! Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть. Захисти їх. І нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.